Гаворыцца ў распаўсюджанай у Брусэлі заяве Чэхіі як старшыні еўрапейскага звязу. Расійскія інфармацыйныя сродкі паведамляюць аб павелічэнні транзыту газу праз тэрыторыю Беларусі. За першыя два дні новага года ў Менску нарадзілася больш як 60 дзяцей. Чацвёра беларускіх грамадзян эвакуяваныя 2 студзеня з паласы газы. Пра гэта паведамі Белапан у МЗС Беларусі. Эвакуацыя праводзілася расійскімі дыпламатамі. Перадачы беларускай свабоды можна слухаць праз інтэрнэт. Сайт абнаўляецца круглыя суткі www.svaboda.org. Мы запрашаем вас узяць удзел у апытанні, як паўплывае дэвальвацыя беларускага рубля адносна замежных валютаў на ваш асабісты дабрабыт. Таксама свабодай можна звязацца праз тэлефон 266-39-52. А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 151 выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Сённяшні выпуск будзе цалкам прысвечаны плянам на новы год беларускіх пісьменнікаў, выдаўцоў і рэдактараў літаратурных выданняў. Вы пачуеце Уладзіміра Арлова, Андрэя Хадановіча, Змітра Коласа, Ігара Логвінава, Уладзіміра Сіўчыкава, Кастуся Цвірку, Міхася Казлоўскага, Алеся Пашкевіча і Барыса Пятровіча. Чаго чакаюць у новым годзе вядомыя беларускія пісьменнікі, якія маюць асабістыя творчыя задумы і спадзяванні? Адкрывае праграму вядомы беларускі празаік, гісторык, эсэіст і паэт Уладзімір Арлоў. Маё жыццё склалася так, што некаторыя творчыя планы 2008 перавандравалі ў новы год. Спадзяюся, што ў першай палове 2009 нарэшце вазьму ў рукі працяг кнігі «Краіна Беларусь». Новый, не менш важкі том будзе прысвечаны гісторыі вялікага княства літоўскага. Але кніга не будзе абмяжоўвацца храналагічнымі межамі існавання радзімы нашых продкаў. Мы з мастаком Змітром Герасімовічам пачынаем кнігу з тых часоў, калі нашы землі былі заселеныя балтамі, больш старажытным за славян насельніцтвам. І завершаецца кніга сучаснай беларускай прысутнасцю ў Вільні і ў незалежнай Літуве. Таксама ў 2009 будзе напісаны працяг маёй дзіцячай кнігі «Адкуль наш род». Гэта, па сутнасці, будзе новая кніга, прысвечаная беларускай гісторыі ў 20-м і на пачатку 21-га стагоддзя. Я ўяўляю, як не проста будзе дзецям распавесці і пра 20-30-е гады, і пра падзеі Другой сусветнай вайны. Але, тым не менш, гэта неабходна зрабіць. Сярод герояў кнігі будуць нашы выдатныя суайчыннікі, мае калегі Лариса Геніус, Владимир Караткевич, Василь Быков. Безумовно, коли будет вести говорка про обновление незалежности Беларуси в 1991 годе, на сторонках книги узникнут и наши сучасники Янон Позняк, Станислав Сушкевич и их поплечники, дякуючи яким Беларусь снова з'явилася на политичной мапе свету. А коли казать про новые оригинальные книги, то я думаю, что у 2009 там будзе завершаная кніга вершаў, якая пачала нараджацца ў тыя дні, калі я пасля аперацыі на сэрце быў у аддзяленні рэанімацыі. А таксама пакрысе ідзе праца над раманам. Пра свае планы ў новым годзе гаварыў пісьменнік Уладзімір Арлоў. А зараз слова абранаму нядаўна старшынём беларускага пэн-цэнтру паэту і перакладчыку Андрэю Хадановічу. Пляны, як заўсёды, крышачку новы рост, гэта значыць, каб нешта спраўдзілася і спраўдзілася болей, трэба старацца рабіць з запасам. Спадзяюся, што гэта зусім рэальна. Цягам найбліжэйшых пары месяцаў выдаць кніжку, якая даўно, цягам 10-годдзя, павольна збіралася. Гэта так суб'ектыўная калекцыя маіх улюбёных перакладаў з розных моваў, кніжка перакладной паэзіі. У самы найбліжэйшы час планую з'ездзіць на месяц у одну чароўную краіну, на одну чароўную выспу у Балтыку. Балтийском море. И скористать этот попыт, бо апошний год зачапила меня балтийская стихия, и пишется книжка, связанная с Балтийским морем. Погляд на Балтийское море с польского Гданьску и прусско-немецко-российского Калининграду, с Литвы и Латвии. Надеюсь, как раз необходимым компонентом будет погляд на Балтийское море с іншого боку. О оптимистичных планах протягивать писанину, якая меня зараз страшно радует и натхняя. Книжка под умовной назвой «Нататки-татки», отповедно зусім-зусім дитячая поэзия, якая натхняется и справдживается на першем читачу Олене Андреевне Ходанович. Разом с тем хочется принести корысть, дейничаючи от имя белорусского пен-центру. Надеюсь, что уже тягом нескольких дён мы обвестим новый конкурс молодых литераторов. Приоткрыю крышечку таємницу. Головный акцент будет сроблены на мастацкие переклады. Хочется верить, что выником станет надрукование одного вельми цікавого сучасного романа у перекладе на белорусскую мову. А так само зробим некие первые кроки до периодичного выдания, присвеченного замежной литературе в белорусских перекладах. Гаварыў старшыня беларускага пэн-цэнтру, паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Нагадаю слухачам, вы слухаеце Дом літаратара у студыі Сергія Бламейка, і мы пераходзім да плянаў беларускіх незалежных выдавецтваў. Незвычайны праект распачало выдавецтва Радыёла Плюс, дзе пачалі выходзіць кароткія граматыкі замежных моваў. З іх дапамогай кожны, хто пажадае, можа ўжо сёння пачаць вывучаць польскую і латышскую мовы. Граматыкі гэтых моваў ўжо выйшлі. А што яшчэ чакае на выданне, нам раскажа дырэктар Радыёлы Плюс Уладзімір Сіўчыкаў. Пачалі год мы з еўраслоўніка Лявона Баршчэўскага і з гэтым жа нашым вельмі актыўным аўтарам зараз распачалі другую серыю, якая мае назву «Беларускія еўраграматыкі». Гэта кароткія граматыкі еўрапейскіх моваў. І вось першыя бел-чырвона-белыя ластаўкі, яны ўжо выпырхнулі, пабачылі жыццё. Гэта кароткія граматыкі польскай мовы і кароткая граматыка латышскай мовы. Мы хацелі б выдаць короткую граматику латинской мовы. Олесь Желудко заканчивая працу над ею. А у портфеля у нас короткие граматики написаны ангельской мовы, немецкой мовы. Якуб Лопатка подохвотился и зрабил граматику финской мовы. Лежит у нас Миколом Буслом написанная, не издивляйтесь, короткая граматика португальской мовы. Есть короткая граматика шведской мовы. У выдавецким портфеле Ричард Капустинский, наш земляк Пінчук, і Пінчук, гэта таксама Яўген Салійчук, зрабіў пераклад аднога з досыць значных твораў, гэта твор «Шахіншах». Спадзяюся таксама, што пабачым мы адзін тэматычны зборнік, які досыць даўно ідзе да друкарскага варштату. Маю на ўвазе літаратурна-мастакоўскае, зноў жа, выданне. Гэта калядныя апавяданні. Сярод аўтараў Якуб Колас, Вацлаў Ластоўскі, а таксама калядная рапсодыя Уладзіміра Караткевіча. Такія пляны мае дырэктар Радыёлы Плюс Уладзімір Сіўчыкаў. Выдавец Зміцер Колас апошнім часам аддае перавагу перакладам замежнай класікі на беларускую мову. Аповесці для дзяцей Астрид Лінгрен, філазоўская проза Жана-Поля Сартра, выбраныя творы Густава Майрінка і Яраслава Івашкевіча – вось няпоўны пералік кніг, якія пабачылі свет у ягоным выдавецтве летась. А што ў плянах на 2009 год? Расказвае Зміцер Колас. Гэтую серыю я буду працягваць у 2009 годзе, але я думаю, што ў паліграфічным выкананні яна будзе змененая. Маецца на ўвазе, што хацелася б перайсці ўсё ж такі да выданняў кніг у цвёрдай вокладцы. І першай кнігай такой, літаральна на пачатку года, будзе перакладзеная Васілём Сёмухам «Фердыдурке» Вітальда Гамбровіча. Кніга ўжо гатовая да здачы ў друк, яна пойдзе ў друк літаральна у студені. Так само хотілося б протягнути серію літератури не мастацької, а філософської і соціологічної галереї чоловічої думки. На початку года вийде черговая книга з гэтай серії. Гэтым разом гэта буде не замежний творца, а власне белорусский, народжений у Новоградку, Андрей Волян. Это белорусский реформатор 16-17 стагоддзяў. Апроч таго, так само на початку года, я думаю, здаць у друк у студзені, маецца на увазе, біяграфію былога французскага президента Де Голля. Гэтым так само протягнется доволі довга припыненная серія постаті гісторії. Выйдзе так само і дзве книжки перакладаў французскай драматургії. Ну, а з новых планаў хочацца распачаць сталае выданне дзіцячай літаратуры. Я ўжо правёў перамовы з унукам і унучкай спадарыні Лінгрен, калі яны прыязджалі сюды на адкрыццё выставы падораны Швецыі Беларусі, прысвечанай героям Астрид Лінгрен. І вось выйдзе гэтым разам уже не Карлсон і не Пепедоўгая Панчоха, а выйдзе Эміль, першая кніжка. Гаварыў Змізер Колас. Ад 96-го года ў Беларусі выдаецца 200-томовая бібліятэка айчыннай і замежнай класікі пад назвай «Беларускі кнігазбор». Літаральна днямі напярэдадні новага года ў гэтай серыі, 45-я па ліку, выйшла кніга пад назовам «Расстраляная літаратура», якую склалі творы 66 беларускіх пісьменнікаў, што загінулі ў часы камуністычнага тэрору. Пра пляны беларускага кнігазбору гаворыць ягоны галоўны рэдактар Кастусь Цвірка. Плануем мы спачатку выдаць такіх аўтараў. Это Мікола Ермаловіч, «Старажытная Беларусь», «Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўска», яго таксама мастацкія некаторыя рэчы, вершы і апавяданні. Я думаю, што будзе вельмі цікавая кніга, та беларускі гістарычны і рыцарскі раман 15-17 стагоддзяў, які падрыхтаваў нам навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуры Алесь Бразгуноў. Таксама рыхтуецца, будзе мусіць адкрыццём нейкім у нашай літаратуры. Гэта выбраныя творы Соф'і Маньковскай, паэтэсы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Мы павінны паказаць і нашу сучасную беларускую класіку. Мы запланавалі выдаць творы такіх вядомых і выдатных нашых паэтаў, без якіх, я лічу, немагчыма уявіць беларускую літаратуру 20-го стагоддзя. Гэта Анатоль Вярцінскі, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, ну і іншых аўтараў, якія мы думаем яшчэ рыхтаваць. Пра пляны выдавецтва «Беларускі кнігазбор» расказваў яго галоўны рэдактар Кастусь Цвірка. І нарэшце пра пляны выдавецтва «Логвінаў». У мінулым годзе яно выдала некалькі дзясяткаў кніг маладых аўтараў. Практычна яно перахапіла ініцыятыву ў дзяржаўнай мастацкай літаратуры, дзе спынілася выданне кніжак пачаткоўцаў у серыі «Дэбют». Пра іншыя пляны выдавецтва гаворыць яго дырэктар Ігар Логвінаў. В следующем году мы планируем издавать серию переводов чешской коллекции. Это книжка сборника эссе Вацлава Гавела и перевод с чешской книжки Кундеры «Жарт». Потом планируется книжка Капустинского, там будет исключено два романа «Император» и «Подороже с Геродотом». Литература была немножко ущербная белорусская, то есть не было таких направлений, как женский роман, детектив на белорусском мове. Было мало детских книжек, а сейчас как бы вот эти лакуны начинают заполняться, и поэтому как бы я полон оптимизма, что вот белорусская литература наконец станет вровень со всеми литературами, представлена всеми жанрами, от жестких, как бы популярных, до каких-то элитарных. Пра свае выдавецкія пляны гаварыў Ігар Логвінаў. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» у студыі Сергія Абламейка. Далей у гэтым выпуску праграмы возьмуць удзел рэдактары літаратурных перыядычных выданняў: Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь» і Міхась Казлоўскі, гадавік «Куферак Віленшчыны». З імі ў студыі «Дому літаратара» сустрэўся Міхась Скобла. Пры канцы мінулага году падпісчыкі атрымалі 37-ы нумар часопіса «Дзеяслоў», які ў рэйтынгу недзяржаўных літаратурна-мастацкіх выданняў, на маю думку, упэўнена займае першае месца. На часопіс можна падпісацца праз дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта». Пры часопісе выходзіць бібліятэчка «Дзеяслова», часопіс ладзіць літаратурныя конкурсы і штогод уручае свае прэміі. Я папрасіў рэдактара «Дзеяслова» Бориса Петровича падзяліцца плянамі на 2009 год. «Дзеяслоў» досягнуў пэўнай стабільнасці. Кожны новы нумар выходзіць рэгулярна, што 2 месяцы. Але ў гэтай стабільнасці ёсць, так бы мовіць, і адваротны бок. Якім бы цікавым ні быў кожны новы нумар, ён ужо не робіцца падзеяй. І гэта я лічу добра, таму што гэта вымагае ад нас, ад рэдакцыі, неабходнасці не спыняцца на дасягнутым, не супакойвацца. Ведаю, што моцным бокам «Дзеяслова» чытачы лічаць тое, што мы рэгулярна друкуем мемуары, успаміны, згадкі, дзённікі вядомых літаратараў. Ну вось, у апошнім нумары за мінулы год мы пачалі друкаваць дзённікі вядомага выдаўца і перакладніка Михайла Дубянецкага. Я думаю, што нашы чытачы паспелі ўжо атрымаць гэты нумар і паспелі цаніць гэтую публікацыю. Апроч таго, мы думаем друкаваць урыўкі з успамінаў Карласа Шэрмана, вядомага паэта, публіцыста, грамадскага дзеяча, якому ў наступным годзе споўнілася 75 гадоў дня нараджэння. І як заўсёды будзе шмат паэзіі у новых нумарах. Свае новыя творы прапанавалі ці паабяцалі ў бліжэйшы шаг заслаць і Геннадзь Бураўкін, і Рыгор Барадулін, і Ніл Гілевіч, і Анатоль Верцінскі, і Васіль Зуёнак, і Владзімір Арлоў, і маладзейшыя паэты Андрэй Хаданович, Сергей Сыс. Цікавая будзе і проза ў наступных нумарах. Вось у першым нумары за гэты год мы будзем друкаваць новую аповесць гістарычную Кастуся Тарасава, нашага недаўняга лаўрэата прэміі «Залаты апостраф». Сваю аповесць даслаў Сергей Дубавец, аповесць «Калюс і Зелба». Я рады, што Сергей вярнуўся да прозы. Будзем друкаваць таксама творы Владзіміра Некляева, Інцеся Мудрова, Міхася Андрасюка, Сергія Страўца, Андрэя Федарэнкі, новыя аповесці Леонід Дранько-Майсюка, Сергія Рублевскага і многіх-многіх іншых вядомых беларускіх аўтараў. Барыс, адна з самых папулярных рубрыкаў «Дзеяслова» – пераклады, што і не дзіўна ва ўмовах адсутнасці спецыялізаванага перакладнога выдання. Ці працягне «Дзеяслоў» у новым годзе змяшчаць лепшыя творы замежнай літаратуры? Я думаю, што гэтую рубрыку «Пераклады» нам трэба пашыраць. Ёсць цікавыя пераклады з украінскай мовы, аповесці Юрыя Іздрыка і Любка Дэраша, паэзіі Наталкі Белацыркевіц, Сергей Жадан. Даслалі нам нашы перакладнікі таксама вядомыя творы сусветнай літаратуры, такія як «Беавульф» і «Калевала», перакладзены беларускую мову. Я думаю, што ўрыўкі з гэтых твораў мы надрукуем у наступным годзе. Ёсць цікавыя пераклады Борхеса, Ільмы Ракузі. Пры канцы мінулага году «Дзеяслоў» абвесціў літаратурны конкурс на лепшы твор у жанры крытыкі. Ці адгукнуліся беларускія літаратары на ваш заклік? У нас з'явіліся ўжо першыя публікацыі ў часопісах. Я думаю, наступным годзе мы таксама будзем друкаваць дасланыя творы на конкурс. Сярод цікавых імёнаў маладых крытыкаў магу назваць Маргариту Алешкевіч, Асю Паплаўскую, Веру Кулеш, Марыну Весялуху. Барыс, ужо гады 2 пры вашым часопісе выдаецца бібліятэчка «Дзеяслова», дзе ўжо выйшлі і кніжка Васіля Быкава, і зборнікі маладых аўтараў, скажам, Анатолія Івашчэнкі ці Усевалада Сцебуракі. Што плануеце выдаць у бібліятэчцы ў 2009? Мяне радуе тое, што амаль усе мінулагоднія выданні бібліятэчкі «Дзеяслова» звярнулі ўвагу чытачоў на сябе, і што гэта ёсць фактычна нашае патрапляння ў яблычка, ў дзясятку. Чытачы заўважылі кнігі і Леоніда Дранько-Майсюка, і Галіны Дубянецкай, і Тетяны Сапач, Сергія Дубаўца, і Сергія Прылуцкага, і Анатоля Кудраўца. Хацелася б, канешне, нашу серыю працягваць. Пакуль што ёсць найбліжэйшыя планы, гэта пачаць наступнага года выдаваць новую серыю, бібліятэчку Саюза беларускіх пісьменнікаў, якой будзе апекавацца «Дзеяслоў» найперш. Ужо рыхтуюцца першыя кнігі гэтай бібліятэчкі. Гэта кнігі публіцыстыкі Віктара Касько і кніга прозы Владзіміра Некляева, а таксама кніга сучаснай маладой жаночай прозы. Ну, а што тычыцца непасрэдна «Дзеяслова» і бібліятэчкі «Дзеяслова», то у нашых бліжэйшых планах выдаць кнігі Сергія Сыса, Віктара Шалкевіча і Вольгі Іпатавай. Гэта быў рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Петровіч. А наступны мой суразмоўца – старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў і рэдактар газеты «Літаратурная Беларусь» Алесь Пашкевіч. Ён жа каардынатар выдання збору твораў Васіля Быкава ў 14 тамах. З пытання пра гэты праект мы і пачынаем нашу гутарку. Алесь, да гэтай пары пабачылі свет 6 быкаўскіх тамоў. Калі чакаць наступных? зафіксаваныя два наступныя тамы. Гэта 7 і 8. 7 том увабраў апавяданні, пачынаючы ад самых першых і заканчваючы 70-мі гадамі. А ў 8 том увойдзе мемуарная проза, кананічны тэкст з усімі дапаўненнямі і дадаткамі, доўгія дарогі дадому, а таксама парадоксы жыцця і пункціры жыцця. Чытач зачакаўся гэтых тамоў, бо размовы пра іх выданне ходзяць ужо даволі даўно. Калі ж канкрэтна 7 і 8 тамы пабачаць свет? Яны ўжо у друкарні, і я спадзяюся, што напрыканцы зімы гэтыя два тамы можна будзе і атрымаць, і пачытаць. Алеся, газета «Літаратурная Беларусь» да гэтага часу выходзіла нерэгулярна. Да таго ж, у выглядзе укладышу, хай сабе і 16-старонкавага, да тыднёвіка «Новы час». Ці сустрэнуцца чытачы з «Літаратурнай Беларусью» у новым годзе? Напрыканцы студзеня пабачыць наступны нумар «Літаратурная Беларусь». Чытач будзе сустракацца з ёю цягам яшчэ наступнага году. У шматкроць наклад павялічваецца «Літаратурная Беларусь». І з якімі імёнамі сустрэнуцца чытачы ў студзеньскім нумары «Літаратурная Беларусь»? Будзе апавяданне Владзіміра Некляева, паэзія сталых аўтараў і маладых. Адной з задачаў «Літаратурная Беларусь» не толькі адлюстраванне сучаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, але і па-за яе межамі беларускамоўных аўтараў. Студзенцкі нумар мае гонар прэзентаваць шырокай беларускай беларускамоўнай грамадзе таленавітага празаіка Міхася Андрусюка, які жыве і працуе ў Беластоку, а думае па-беларуску і піша тэксты, якія ў кантэксце сучаснай прозы надзвычай і цікавыя, і актуальныя, і яны раскрываюць шырэй загадку беларускай душы. Пра змест новага выпуску газеты «Літаратурная Беларусь» гаварыў Алесь Пашкевіч. Сярод рэгіянальных перыёдыкаў бясспрэчна вылучаецца маладзечанскі куфэрак Віленшчыны, літаратурна-краязнаўчы гадавік, які укладае і рэдагуе Міхась Казлоўскі. Як правіла, кожны выпуск гадавіка, а іх пабачыла свет 12, прысвечаны нейкай выбітнай асобе віленскага краю. Каму будзе прысвечаны выпуск 13, гаворыць Міхась Казлоўскі. Ну, гэты 13 нумар будзе прысвечаны майму земляку з маладэчынчыны, вядомаму драматургу Івану Козелу. Быў такі пісьменнік, які памёр у 1970 годзе, пражыўшы ўсяго толькі 42 непоўныя гады. Мне заўсёды менавіта хвалююць асобы, якія незаслужана забытыя, у тым ліку Іван Козел. Бо на вялікі жаль, на сённяшні дзень пра яго ведаюць вельмі мала, хоць у свой час ён быў адзін з самых папулярных беларускіх драматургаў. Яго п'есы «Кветка папараці», «Над хвалямі серабранкі» альбо па-іншаму «Канчанне суседзі мае» у свой час была візітнай карткай беларускага тэатра юнага гледача. Міхась, а якія яшчэ матэрыялы чакаюць чытачоў у 13-м нумары куфэрка Віленшчыны? Ну, з тых аўтараў, якія там будуць змешчаны матэрыялы, напрыклад, цікавы матэрыял. Першы раз увогуле распісаны часопіс «Крывіч», дзе па нумарах разглядаюцца самыя галоўныя яго матэрыялы. Тады вельмі цікавы матэрыял пра род Багдановічаў, шляхецкі род Багдановічаў, якія паходзілі з Вілейшчыны. Тады цікавы матэрыял ліставання Максіма Танка з Анной Новік будзе змешчаны. Міхась, вы таксама, як і рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў», выдаяце сваю бібліятэчку. У ёй выйшлі паэтычныя зборнікі Ніла Гілевіча, Людмілы Рублеўскай, Віктара Шніпа. Якіх аўтараў вы, як выдавец, хацелі б выдаць у 2009 годзе? Вельмі шмат чаго. Мне, напрыклад, хацелася бы выдаць зараз у поўным аб'ёме, і як ён заслугоўвае таго, творы Рыгора Сімашкевіча, майго земляка. Асабліва яго публіцыстыку, нарысы вот яго пра Браніслава Кымах-Шыпілу і пра літаратурна-грамадскі культурны рух у Петербурзе. Тады яго эсэ «Світка Буйніцкага», у першую чаргу, і безумоўна яго паэзія. Проза, бог з ім, ужо хай бы паляжала пакуль што да лепшых часоў, хаця бы гэта. Вот мяне самае галоўнае, это што датычыцца Рыгора Сімашкевіча. Вот я ў хацеў бы вельмі хацеў бы гэтага чалавека выдаць. У гутарцы з Міхасём Скоблам пра планы на гэты год расказвалі рэдактары літаратурных перыядычных выданняў: Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь», і Міхась Казлоўскі, альманах «Куфэрак Віленшчыны». А з вамі быў Сергій Абламейка.